Już można? Ej, dobrze jest? Puzel. Yo. Yo. Teraz jest dobrze? Ej. Może być tak? Dobra. Dobra. Dobra. Tak to się zaczyna, musisz wytrzymać. Rymów maszyna rozpoczyna jazdę, więc szybko pasty zapinaj, grasz test. Jasne, przecież taką mam zajawkę. Mówią, że wziął się nie wiadomo skąd. Śmigam rymem lepiej niż na desce Tony Hawk. Słuchaj, ja robię zamach, ty padasz jak Nowy Jork. Sprawdź www, pierdolę waszą krytykę kom. Obcy jak Mars, ale teraz mnie znasz. Atakuję jak SARS, oczekuję na hajs. W sumie to jest dla jaj, chyba tego nie kumasz. Dla tych napiętych jak struna, spadam następnych jak skóra. Taki wstrętny ten typ, co to nie wie, co to umiar. Ej, nie możesz mnie zapomnieć, mój rym jak God Pin. Tak zupełnie na spokojnie z techniką jak z Dinedin. Jak z Moniką Clinton Beer, tak z tą muzyką romans. Szkoda, że dla niektórych to tylko wyścig jak Daytona. Sprawdź ostatni raz, czy to dobra technika. Pokażę ci, że styl ten żyje i odwyka. Chcę mieć pewność, że ty masz pewność, że to unikasz. To nie tylko rym na bitach, puzzle PRZ wita. Bo tu powstał projekt ponad układami. Czytaj nas dwoje, rozstaśmy za adapterami. Jak kowboje, rzucam rymami jak lasami. Styl pikantny jak salami, ta płyta to granic zanik. Ale nie kaj, nie kręcę, tak robi rap na szterce. Skumaj na maksa jadę, zgrywam rym z tym podkładem. Bynajmniej nie przez przypadek od stalowej polubawy. Tak się bawię, prawie nie do rozjebania drania styl. Zaczynam odliczanie, raz, dwa, trzy. Rap ma mieć energię, a ty jest we mnie full. Co niektórym fałszywym sprawiam ból. Co niektórym to nie pozostawia tchu. A reszta tłum internetowych krytyków. Ostatni raz, czy to dobra technika. Pokażę ci, że styl ten żyje i oddycha. Chcę mieć pewność, że ty masz pewność, że to unikać. To nie tylko rym na bitach, puzzle PRZ wita. Wielu słuchając tej płyty pomyśli, że jestem cwaniak. Ja po prostu mam odwagę do mówienia swego zdania. Prosto z nosu wagę kładę na technikę rymowania. Ale nie ma tulania wody, rap nie dla mody. Nie ma gości, bo to my i nasze umiejętności. Bez wątpliwości to ma być nowa twarz roku. Bądź w szoku i pierdolę jakiś nowy samochód. Wolę dobrego hip-hopu od Opola do Białego Stoku. Od rys aż do ustki, niech zbierają po rymach łuski ci, co mają gust i co rap to mają. Rym drapieżny jak raptor w całym kraju. I nie podoba się, stary, zostaw, daj spokój. Cały świat, cała Polska, PRZ mówi pokój. Ostatni raz, czy to dobra technika. Pokażę ci, że styl ten żyje i oddycha. Chcę mieć pewność, że ty masz pewność, że to unikać. To nie tylko rym na bitach, puzzle PRZ wita.